کفرو کله چې راسته وغوی له هغه کسانو چې کافرو ثانیت نه نه دوی مد دواونه اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه په غار کې غار سور اذ یقول لصاحبه کله چې ویلی خپل مرګری تا لا تحزن خفکی گما غمجنی گما ان اللہ معنا بیشک اللہ رب العزت زمو سر دے دی آیات مبارکہ کی دا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوی فضیلت دے فانزل اللہ سکینتہو نورا نازل کرے و اللہ سکینتہو آرام و سکون خپل علیہ ضمیر کی دو قولو لری یا نبی علیہ السلام تراجے دے یاد الله د حبیب دغه صاحب او مرګری تراجه را نازل کړه والله سکینته سکون و آرام خپل علیه پدغه مرګری د نبی علیہ السلام چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه و ایده بجنود او الله مضبوط کړه د خپل حبیب په لخر لم تروا حاجتا سو غلکت ملائکه را لګلو وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او غرذول والله کلمه ده هغه خبره ده کسانو چې کافرانو او سفلا لاندې هغه الله ذلیل او رسوا کړ او د نبی علیہ السلام په تکلیف رسول قادر نشول شرمنده او ذلیل شول وکلمت الله هی العلیا او کلمه ده الله چې لا اله الا الله ده او دین ده هی العلیا ده بوچته والله عزیز حکیم الله غالب ده او حکمت والا ده دی آیات مبارکه کی رب العالمین داو خیلا چې ګوره اے خلکو که زما د حبیب او زما د دین مدد نکوي نو کله زما حبیب چې د خپل یار غار سره د وطن نووت نو دو په دو او مه مدد او نصرت کړو نو تاسو مدد او نصرت ته زما حبیب او زما دین محتاج نه دي کوم مدد او نصرت کو خزان د فاره داو کومو نو کو نو وبال او تباہی پتا سو دا آیات مبارکه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره یو ډېر لوی فضیلت ده دا غي پدې کې یو لوی شان الله رب العزت بیانې یو خبر دي کې دا غي صحبت ثابتې اذ یقول لصاحبه وای د نور صحابه کرامو د صحبت نه کو څوک انکار کوي نو هغه مبتدی دی او گمراه دی او کو څوک د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت نه انکار کوي نو هغه کافر دی ذکر دي آیات مبارکه کې څو لصاحبه امام قرطبی دل تذکر کړی دی ګورا دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې د نبی علیه السلام نه پس د خلافت حقدار څوک سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خلیفہ بلا فصل له دروازه ګورا اس اذان بدل له دا غي کلمه بدل له دا غي مزد مسلمانانو غنته نه لري ناغه مسلمانان دي هغه په خپل اذان کې دا وایي چې علی وصی او رسول الله او بیا وایي وخلیفته بلا فصل ای خلیفہ بلا فصل سوک گنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اعظم دا اہل سنت والجماعت دا کی درہ چی خلیفہ بلا فصل سوک دے تا اللہ دا حبیب پر سید خلافت اقدار سوکو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیدے کہ امام قرطبی ذکر کری وَيْمَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكَرَ رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَا كَافِرٌ چاہتے انکاروں کو چه ابو بکر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام صحابی لے نو آغا کافر دے زکر دا قرآن پاک نے انکارو آغا دا قرآن پاک نسو کیوں انکارو اب اے رسو ذکر کری رسو ذکر کری امام قرطبی چه دا نبی علیہ السلام نفس خلیفہ سوکو وی وقت جا پھر سننا احادیث صحیحا یدلو ظاہرها علا انہو الخلیفہ بعدہو احادیث صریحہ راغلی او پدې دلالت کوي چې الله د حبیب نفس خلیفہ وسو کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والقادح فی خلافته مقطوع بخطئه وتفسیقه او څوک چې د دې په خلافت کې عیب لټای چې نه دا خلیفہ اول نه ده نو د علما او اتفاق دې چې دې خطا کار دې او فاسق دې وهل یکفر ام لا یختلف فیه والازهر تکفیره سوک جڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا خلیفہ اول خلافت نے انکار کی جڑا خلیفہ بلا فصل لے تو دی کہ علماء اختلاف دے جڑا سڑے کافر دے کہ نہ امام قرطبی وے دو علماء اختلاف دے ول ازہر تکفیرہ ازہرا او سرگند او صحیح خبر ادا چې څوک خلیفہ بلا فصل نمانی نو کافر دی په خبر باندې ځکه د دوی په خلافت دیوانه اجماع او د صحابه کرامو په دیوانه اجماع او د صحابه کرامو ناوی چې اظهر خبر دادا چې څوک داغی خلافت بلا فصل نمانی نو هغه خلک مسلمانان نشي کېدل. دی آیات مبارکه کې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه لوی فضیلت ذکر کړي علما لیکلي وي ګوره تمام امت الله ته عتاب او ملامت یا ویلي د خپل حبیب د مدد واره کې مگر یو سړی د عتاب او ملامت یا نه مستثنا نه ویږي په خبره باندې کې ګوره ټول باندې ملامت یا وی الا تنصروه دغه ټول امت ته خطاب لري فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفروا ثاني اسنه وی کټول مدد نه کوي نگر پتولو عتاب را رہے یو ابو بکر رضی اللہ عنہ سرے چی داد ملامتیان نبج دلک روح المانی و امام قرطبی دلتا ذکر کری چی پتمام خلق بانی اللہ رب العزت سوے لے فعتاب ویلے سیواد ابو بکر رضی اللہ عنہ نا. امام بے حسیدہ حدیث ذکر کرے او دارنگی نورو کتابونو ذکر کرے سفیان ابن عوین رحم اللہ قول لے امام روح المانی ذکر کرے ویعاتب اللہ سبحانہو المسلمین جمیعاً فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ابی بکر وحده رضی اللہ عنہ فانه خرج من المعاتبہ ثم قرأ الا تنصروه. سفیان ابن عوینہ رحم اللہ وی تمام مسلمانان باندې اللہ عتاب و ملامت یا ویلی د خپل نبی د مدد او نصرت بارکه سیوا د ابو بکر رضی اللہ عنہ نه چې د عتاب نه مستثنا ده. دغه شان حکیم ترمذی دا حدیث ذکر کړي دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول لے حسن بصری رحم اللہ بوی آتب اللہ تعالی جمیع اہل الارض غیر ابی بکر رضی اللہ عنہ فقالا الا تنصرو وی رب العالمین تمام ازمکی والاو بانی دخبل حبیب دا مدد بارک ملامتیا ویلے یو شخصیت دے چھ ملامتیا نبار دے سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دالی رضی اللہ عنہ نمدا قول لے ابن عساکر قول دیدے کہ روح المانی نقل کرے اگر علی رضی اللہ عنہ روایت نقل کرے علی رضی اللہ عنہ فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَمَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَمَدَحَ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ عنہ فَقَالَ اللَّهَ تَنْصُرُهُ وَإِلَّا رَسُولُ خَلْقُ مُزَمَّت ذِكَرْ كَرَي او دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدح پدی آیات مبارکہ کی ذکر کرے او دا اللہ حبیبی عزل فرمائی لیمو وی خلقو زما دا دوست مال پریز ای چکل ما دا نبوت رات ملاو شو ما دا نبوت اظہار کو نو تاسو ٹھولو را لوی چی تاسو دروغ وائی یو شخصیتو چی غوی حبیبت رشتی آوے اول ایمان روڑو والا فبالغ رجالو کسو کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ویدا خو زما دا اغا وخیار دے و دوست دے چی تاسو ٹھولو ما تاوی چی دروغ وائی او تو دروغ جنو ساہرے لیکن دا یو شخصیتو چی اغا بلا سوچ و فکر ہوئی چی حبیبت رشتی آوے. دی آیات کی انشاءاللہ دا غی بیان بگیا کھو یا گورے سرنا فرمایا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ما لکم سشویدی تاسو لرا تاسو پارسو زروبانا دا اذا قیل لکم انفرو کلچوے لشی تاسو لچی زیفی سبیل اللہ دا اللہ لارکی دا جہاد او دا قتال لپارا اتاقلتم الى الارض نتاسو دران شئی الى الارض ازم کتاب او فی سبیل اللہ کے قرائنو لبگو رج زکاة زکاة بارکی ویلی وفی سبیل اللہ تاسو لکرشی زکاة دیکھ رسو را روان لیو رئی کنا رسو بس یو پانا چرا وارو انو انتوی وفی سبیل اللہ زکاة بدا اللہ لارکی لگوی ندیدے کہ قرائن گواری چی فی سبیل اللہ عام نرے ورنہ دا زکاة مال پا جماعت او پلارا او پا کوئی لگی دا مڑی پا کفن کی لگی فی سبیل اللہ دے دے کہ دا قرائن و مطابق دے کی تخصیص دے شپیتم آیات کی ذکر کری سورہ توبہ کی وفی سبیل زکاة وی دا اللہ لارا کیوں لگوئی نو فی سبیل اللہ دے دے کہ دا قرائن و دا نور و دلائل و دا وجن و عموم پا کی نشتا دے دے کم فی سبیل اللہ گو رعام نرے ورنہ بعد فی سبیل اللہ اے دا بیمار تپوس مستحب دے و فی سبیل اللہ طالب العلم فی سبیل اللہ دے یو سرے دا حلال مزدوری دا پار روزی دا فی سبیل اللہ دے نور دا دن کارو نا فی سبیل اللہ دے نکو عموم دے دے کے راوسو دے دے کے ندارستو عذاب بٹول لمتوجیش عالم کې په مباح او په مستحب په دې عذاب خداوندی نه راځي. مو مستحب ته چاو کل ثواب دی او شی او کوي نکل نفاغه عذاب نشتا. اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله کله چې تاسو لوېل شي زید الله لار کې د فارض جهاد او د قتال اذا قلتم الى الارض ندران شيزم کتاب د دنیا غسیزونو ته اعلان کوي ارضیتم بالحیات الدنیا آیا خوشاله ای تاسو په ژوند دنیا من الاخره په بدلې د اخرت کې فما متاع الحیات الدنیا ننده فائدہ د ژوند دنیا فی الاخرته په مقابله د اخرت کې الا قلیل مگر لغنته الا تنفروا کچر لان لید اللہ لارکی د پار د قتال او د جہاد یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر لدر کی عذاب علیما دردناک ویستبدل قوما غیرکم دا تفصیل پک علماء ذکر کرے دا اللہ دا حبیب چکل اتلو نو پا ارچا اتلل فرض وی که ضرورت راشی و طول مسلمانان اتلل فرض عین شی نبیاء اور آیات متوجہ رہے او کچر فرض کفائی او باز خلق لالل او نور پا کورونو کی دی نو بیا ور تدا دا عذاب دا آیات وعید متوجی نرے الا تنفرو کچر لا نڑی دا اللہ لارکی جہاد دا پارا یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر لدر کی عذاب درناک ویستبدل بدل کی براوری قوما قوم غیرکم ملاوستا سنا ولا تضروه شیئا او تاسو ضرر و تکلیف نشئی رسول اللہ تو دا اللہ حبیب تشین ضربر واللہ علا کل شئین قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے ایرس تو آیات کی ہوئے انشاءاللہ تفصیل ذکر کرو فرمائی اللہ تنصروہ کچر تاسو مدت و نصرت نکوئی زماد حبیب فقد نصره الله نبیشک مدد و نصرت کرو اللہ داغوی اذ اخرجه الذین کلچ رئیستی وغیل را حق کسانو کفروج کافرانو دمکی مکرمینا ثانی اسنین دویم و ددوونا یعنی یو دا اللہ حبیبو او دویم ورسرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اذ هما فی الغار کله چودا دواړه په غار سور کې او غار سور د مکی مکرمه ناخی طرف تا دی یو گنټه په مزل باندې اولوی غر ده او پای کې اولوی مشهور غار او چې غار سور به ورته وي پدی کی دری و رضی او دریش پی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دشمن نپٹ شو از یقول لصاحبی ہی کلے چویلیو لصاحبی ہی خپل مرگریتا دیرے کی دا صحبت نمراد او دا مرگرتیا نمراد مرگرتیا دا دین دا زکا دا غار مرگرتیا خمخ کی ذکر شو از ہما فی الغار او ثانی اسنین نو دا غار مرگرتیا مخی ذکر شوا پا دیزے کی مراد دا صحبتنا اغا مرگرتیا نا مرگرتیا دا دننا از یقول لصاحبی ہی کلے چی ویلی اخپل مرگریتا او دا صاحبی دا سی ذکر کو چی پا ہر حال کی دا اللہ دا حبیب مرگرلے دا اللہ حبیب چی کل نبوت ورت ملاو شو نڑنبے مرگرتیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کڑے او بیا خپل مال او جانر اللہ د حبیب په محبت قربان کړي او بیا د اللہ د حبیب سرا پروز شریفه کې یوځه دفن شوه.